ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। वहां उसने परम शक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दारों के अग्र भाग पर ऊपर की ओर पृथ्वी को धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हारते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसे उभचर पशु है। तात्पर्य, पिछले अध्याय में हमने श्री भगवान के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी डारों से जल के गर्त में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे तो यह महाअसुर हिरण्याक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर ललकार। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कच्छप जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु है। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत असुरी धारण है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है किंतु असुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अब जानांति मां मूढ़ा। जो अज्ञानी है वे भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हाँसी उड़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण असुरिक प्रवृत्ति का संक्षिप्त वर्णन करते हैं, उसमें सारांश है। और इस श्रीमद् भागवत में प्रकट है असुरों के चरित्रों से तो कैसे असुर असुर होते। असुर का मतलब जो भगवान को और सबको द्वेष करते। दम्भो दर्प विमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिन। आसुरिक लोग दंभिक, दंभो दर्प, दर्प अभिमान, क्रोध, पारश मतलब कारकश कथा कहते हैं। दूसरों को गाली देते हैं। पारश में बचा अज्ञान और ये सब असद गुण का स्रोत क्या है? अज्ञान। नहीं जानते हैं कि मैं जीव हूं, भगवान भगवान है और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। और इस अज्ञान से असुरगण की बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि भगवान स्वयं मेरा समान है या मुझसे निम्न है। और भगवान जब वराह, मत्स्य, कुर्म, वराह आदि पशु जैसे रूप में आते हैं तो अपमान करते हैं। बोलते जैसे ही इस श्लोक में हिरण्यक्ष राक्षस, ओ वराह भगवान को संबोधन करते हैं, वनगोचर तू वनवासी हो। एक्चुअली ये सही है, भगवान वनवासी है, वृंदावन वासी, और वराह रूप में भी वे दिव्य शुकर प्रवृत्ति से प्रवृत्त। दिव्य मतलब भगवान जब वराह रूप में आते हैं वही शुकर है, सुअ है, इनका नाम है इस भागवत में आदि शुकर, आदि वराह। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो एकदम निकृष्ट निघृण्य पशु सुअ जो इस भौतिक जगत में देखते हैं, तो भगवान ऐसे है, ऐसा नहीं है। तो अगर हम किसी को बड़ा अपमान कर चाहते हैं तो क्या बोलने हैं उसको? तुम सुअ हो, तुम्हारा बाप सुअ है। तो वो सही है क्योंकि हमारे सबके बाप है भगवान, और भगवान वराह के रूप में है। पिता हम अस्य जगत माता धात पितामह वेदं पवित्रमंकार ऋक्साम यजुरेवच। तो सबके बाप है भगवान, और भगवान वराह के रूप में आते हैं, लेकिन वो वराह तो तत्ती करने वाले वराह नहीं है। वे है भगवान है सर्वश्रेष्ठ सावाराध्य त्रिलोकनाथ वैकुंठनाथ। इनका स्वभाव और प्रवृत्ति इस भौतिक जगत के निघृण पशु सुअर की प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है। लेकिन आज सूर्य गण सोचते कि मैं ही भगवान हूं। वे सोचते कि ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम भगवान सुखी। तो ऐसे बोलना अपराध है। कौन है ईश्वर? भगवान श्री कृष्ण केशव धृत शुक्र रूप जय जगदीश हरे, वे ही ईश्वर है। ईश्वर हम अहम भोगी, वे ही भोगी है। सिद्ध हो हम बलवान सुखी। तो भगवान के अलावा अगर कोई बोलते ईश्वर हम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी, वो गलती होती है और उससे अपराध होते हैं। लेकिन यही असुरिक प्रवृत्ति है, सदैव सोचते है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है उसको नहीं मानते हैं। तो अभी क्या होते हैं, वो भगवान वराह देव वो गर्भधक जल से डूबी गई पृथ्वी को उठाते हैं, और हिरण्याक्ष उसको देखते हैं। तो क्या कोई साधारण सुअ ऐसा कर सकते? तो कितना महान वराह देव का रूप। तो फिर कि वे इतना महान है और पृथ्वी को उठाते हैं, वो देखते वो सुअ है। ये असुरिक प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार भी भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो सभी रूप में तो असाधारण असंभव कार्य करते हैं। असंभव मतलब हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ संभव है। तो वो सब नहीं देखते असुरगण, और देखते है दोष। भगवान का कोई दोष नहीं है। तेजी असंग न दोष आया, भगवान तेजी है, सर्व तेजमय सर्व शक्तिमान है। और भगवान का चरित्र में और लीला में आचरण में कोई दोष नहीं होते। अगर हम दोष देखते हैं तो हम दोषी है। लेकिन असुरी गण कृष्ण को व्यभिचारी चोर मिथ्याभाषी इत्यादि दोषारोप करते हैं कि भगवान गोवर्धन धारी है उसको उसमें विश्वास नहीं है। विश्वास है कि कृष्ण झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो सब विश्वास करते हैं, लेकिन कि भगवान गोवर्धन धारी है और अष्ट सूर्य को महाभारत में वो क्या नाम है वो सिंध की राजा जयद्रथ, जयद्रथ का वध करने के लिए वो अस्त हो गया, सूर्य को फिर उठाया, तो ये सब विश्वास नहीं करते हैं। तो ये सब असुरिक प्रवृत्ति है। तो बहुत उत्साही है भगवान को दोषारोप करना और खुद को भद्र सुशील मानते हैं। मेरे चरित्र में कोई दोष नहीं है, लेकिन देखो वो राम तो क्या एक महिला के लिए वो पूरा लंका के निवासियों को मार डाला, तो उसका क्या चरित्र है, और निर्दोष सीता को हटाया, तो ऐसे छिद्र अनुसंधान करते दोष को खोज करते हैं। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है। वो क्या बोला परसों, वो एक मायावादी एक मायावादी सन्यासी प्रवचन किया कि देखो भाइयों बहनों, इस भौतिक जगत में सब दोषी है, राम और कृष्ण भी दोषी है, लेकिन जो ज्ञानी है मैं जैसे निर्दोष है। ज्ञान निर्धूत कल्मषम, तो मैं ज्ञानी हूं, मैं कृष्ण से शुद्ध हूं, लेकिन ज्ञान निर्धूत कल्मषम किसने वो? ये भगवत गीता है ना, भगवान श्री कृष्ण का वचन, तो कृष्ण स्वयं वो बोलते हैं। आप विश्वास करते क्यों? अगर भगवान शुद्ध नहीं है तो उनका वचन, उनकी वाणी प्रमाणिक क्यों मानते वो प्रमाणिक है? कृष्ण स्वयं कहते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषम। तो अगर कृष्ण कहते हैं और आप कृष्ण को नहीं मानते तो ज्ञान से निर्धूत कल्मष, मतलब सभी प्रकार का दोष से मुक्त होते हैं, तो क्यों मानते हैं कृष्ण की बात? तो कृष्ण दोषी है, करीब गलती किया इसी बात बोलने में। तो ऐसे ही ज्ञानी तो इतना दम्भिक है, दर्प अभिमान तो कितना दम्भिक है, कितना अहंकारी है कि बोलते है कि कृष्ण शुद्ध नहीं है लेकिन मैं शुद्ध हूं, कृष्ण पूरा ज्ञानी नहीं था मैं पूरा ज्ञानी हूं। तो कितना बड़ा बात मास है। कल वो प्रभुपाद का हम भगवत प्रवचन सुने तो कितना बार प्रभुपाद रास्को रास्को रास्को रास्को बार बार बोले, क्यों प्रभुपाद इतना रास्को रास्को रास्को नॉनसेंस ये सब बोलते, क्यों? क्योंकि यही सही है। जो कृष्ण भक्त नहीं है और खास जो मायावादी आसुर वो सब रास्को है। भगवत गीता प्रचार करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए नहीं है, भगवान को वध करने का प्रयास में। ये हिरण्याक्ष जैसे, हिरण्याक्ष का प्रयास था भगवान को मार डाल, और ये सब मायावादी गण वाघ चतुरी से प्रयास करते हैं भगवान को मार डाल। और एक प्रकार का बदमाश है, ये बहुत भयानक है, जो साधु वस्त्र में है, वैष्णव वेश में, वैष्णव नामधारी असुर सबसे बड़ा रास्को है। ऐसे है जैसे इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक प्रकार का तथाकथित गौर भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, लेकिन ये गौर भक्ति नहीं है। और एक कम से कम एक वैष्णव संप्रदाय है जिसमें कृष्ण को भगवान बोलते, मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन बलराम जीव है बोलते। ऐसे देखा कि बहुत तस्वीर है कृष्ण और बलराम, और कृष्ण का ज्योति है और बलराम नहीं है। इसका मतलब उनका मत में वो कृष्ण ही भगवान और बलराम नहीं, भगवान एक जीव है, बलराम एक जीव है, ऐसा बोलते। और एक प्रकार का तथाकथित वैष्णव बोलते कि बलराम जीव था और उसका पुण्य कर्म से अवसर मिला भगवान का भाई होना, लेकिन बड़ा भाई था और भगवान से सेवा ग्रहण किया और सेवा ग्रहण करने से पाप किया। तो क्या लीला के बारे में कुछ भी नहीं समझते और सब उल्टा सिद्ध करते। इसलिए सिद्धांत बोले चित्ते न करो हलस, यहां होते कृष्ण लागे सूर्य रामानस। सिद्धांत समझना चाहिए, इसमें अलसी नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह सिद्धांत को नहीं समझते तो हम अपसिद्धांत या कुसिद्धांत या भ्रंत सिद्धांत से विभ्रमित होंगे और हमारी भक्ति ठीक नहीं होगी। सिद्धांत अलाश्चन अनार्थ तो चरेना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात कि जो आलसी है सिद्धांत समझने में अनार्थ से मुक्त नहीं हो सकते। तो क्या सिद्धांत है? चैतन्य महाप्रभु है भगवान और नित्यानंद भी भगवान, और कैसे चैतन्य महाप्रभु की आराधना करना है? यज्ञ संकीर्तन प्रय यजंती ही सुमेधसः, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की आराधना होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में या तथाकथित संप्रदाय में बहुत धर्म ध्वजी भी है अपसंप्रदाय, आओ बाओ कात बेज नैर दर वेश सहज स्मात जात गोसाई गौर नागरी, ये सब अपसंप्रदाय। भक्तिविनोद ठाकुर का समय में वो कम से कम तेरह मुख्य अपसंप्रदाय थे और आज का और बहुत भी है। तो ये सब गौर भक्त अभिमानी असुरों से सावधान करो, साधु सावधान, क्योंकि अगर हम सिद्धांत भक्ति सिद्धांत अच्छी तरह नहीं समझते, हम सोचेंगे ये सब शुद्ध भक्त है, गौ नाम गाते हैं, कीर्तन करते हैं, गौर को मानते हैं और बहुत मधुर स्वर में गौरंगा गाते हैं, लेकिन उनका क्या सिद्धांत है? क्या है गौर सेवी या गौर भोगी? भक्त और अभक्त, भक्त और असुर में क्या अंतर है? भक्त है भगवान की सेवी और असुर का प्रयास है भगवान को भोग करना। बहुत साधारण सामान्य है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये पूरा जगत भगवान की सृष्टि है और हम जगतवासी है, तो भगवान ने सृष्टि की जिससे हम सृष्टि को भोग कर सकते, और अगर ज्यादा तकलीफ होते हैं जगत में सुनामी जैसे, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। अगर कोई भगवान था तो भगवान जरूर हमारा भोग के लिए सब अच्छी तरह प्रबंध किया, लेकिन ऐसे सुनामी होते हैं और भूकंप होते ये सब होते, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान था तो भगवान जरूर हमारे लिए सब कुछ प्रबंध किया जिससे हम आराम से जगत को भोग कर सकता। हे भगवान आओ, मुझको पंखा लगाओ, गर्मी होते तो आओ जल्दी, मेरी सेवा करो। तुम भगवान हो कि नहीं, तुम नहीं जानते भगवान का क्या करना चाहिए। मैं जीव हूं तो आओ मेरी सेवा करो। तो सब उल्टा धारणा है। जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, लेकिन भ्रंत धारणा युक्त जीव सोचते कि मैं भगवान हूं, और अगर कोई दूसरे है जो भगवान का नाम धारण करते हैं तो वो भगवान नहीं है, वो नकली भगवान है। और उसका कर्तव्य है यही समझना कि मैं ही भगवान हूं और उसका धर्म है मेरा सेवा करना। तो इस भौतिक जगत में सब पुंडरक के संप्रदाय में है, मैं भगवान हूं और ये कृष्णा द्वारकाधीश वो नकली है। लेकिन क्या है सच, क्या है, कौन है भगवान? खाली कल्पना से हम खुद को भगवान नहीं बन सकते, और किसी भी प्रयास करने से हम कभी भी भगवान नहीं हो सकते। इसलिए हमारा स्वार्थ कैसे होते हैं, नैते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा वास्तविक स्वार्थ है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो यही बात स्वीकार कर। लेकिन क्योंकि हमारी असुरिक प्रवृत्ति है इसलिए हम कभी भी प्रस्तुत नहीं होंगे। तो यही सरल बात समझना और स्वीकार करना, हम नरक जाएंगे, हम असंख्य प्रकार का कष्ट भोग मिलेंगे, लेकिन हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा वास्तविक स्वार्थ है यही बात समझने में, और यही बात के अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो यही असुरिक प्रवृत्ति है और एक प्रकार का अपसंप्रदाय है गौर भोगी। गौर भक्त है लेकिन भक्त नहीं है, गौर भोगी है, गौर नागरिक। वे सोचते हैं कि गौर है भगवान तो वो सही है, और भगवान भोगी है वो भी सही है। तो इसलिए सोचते हैं कि भगवान गौरंग चैतन्य महाप्रभु नदिया नागरी है, मतलब नदिया के युवतियों को भोग करते हैं। लेकिन इस अवतार में अवतारी गौरंग की इच्छा है भगवान का स्वभाव ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, उसको भूल करके भक्ति भाव युक्त होना। राधा भाव द्युति सुवालितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, इनका रूप है कृष्ण का रूप जैसे, लेकिन इनका स्वभाव राधा भाव और राधा द्युति युक्त होते हैं। तो इस अवतार में भगवान की इच्छा है भक्ति भाव युक्त होने से भोग करना, एक्चुअली वो भोग नहीं है, आनंद प्राप्त करना। तो मैं भक्त हूं इस भाव अनुभव करने के लिए भगवान कृष्ण इनकी श्याम कांति और ईश्वर स्वभाव भूल करके राधा भाव और द्युति ग्रहण करके गौरंग का रूप में आते हैं। लेकिन गौर भोगी जन जो प्रयास करते हैं भगवान गौरंग को भोगी बनाना, वे कहते हैं कि वे नदिया नागरी है, गौर नागरी। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लीला में उपद्रव लेते हैं। तो ऐसे सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए कैसे भक्ति करना है। तो उस समय हिरण्यक्ष का प्रकृति का समय तो एकदम स्पष्ट था, तो भगवान है वराहा देव और असुर है हिरण्यक्ष, मतलब दैवी दृष्टि में देवगण देवता गण की क्या मन में कुछ संशय नहीं था, तो यही भगवान वराहा के रूप में और यही है हिरण्यक्ष राक्षस, वो असुर है। लेकिन इस कल युग में कौन भगवान है और कौन भगवान के भक्त है, तो इसमें इस प्रश्न को इस बात को समझने में मुश्किल हो सकता, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, तो कौन है भगवान? चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान? बहुत से लोग सोचते हैं कि वे महान भक्त है, लेकिन भगवान नहीं है, तो कैसे निर्धारण करना है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? तो वो गौड़ीय, यही बात गौड़ीय वैष्णव आचार्य विशेषकर जीव गोस्वामी ने निर्धारण किया। तो कैसे गौर है भगवान? जय गौर श्री कृष्ण भजन निष्ठा कर, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। और चैतन्य चरितामृत में भी बहुत विश्लेषण और शास्त्र प्रमाण है। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान? और भगवान के भक्त गौर भक्त कौन है? अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते तो गौर के वास्तविक भक्त है, तो विभ्रमित होकर हम भी अपसंप्रदाय तथाकथित भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए शिल भक्तिनाथ ठाकुर और विशेषकर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बहुत प्रचार किए और बहुत बहुत प्रमाण दिए। तो वास्तविक रूपानुगा वैष्णव कौन है? चैतन्य महाप्रभु के भक्त क्या बोलते हैं? रूपानुगा, चैतन्यानुगा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बहुत साहित्य रचना नहीं की, लेकिन विशेषकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बहुत यथार्थ शिक्षा दी, जिससे गौड़ीय संप्रदाय की शिक्षा प्रचारित और प्रसारित होती। तो विशेषकर रूप गोस्वामी के ग्रंथों में हम समझ सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी क्या है। तो रूपानुगा का मतलब रूप गोस्वामी के अनुगामी, और इस रूपानुगा धारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय क्या है उसको निर्धारण करने के लिए आधुनिक युग में भक्तिनाथ ठाकुर और विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत बहुत प्रचार किया। और कौन है अपसंप्रदाय, कौन है गौर भोगी, कौन है अनुकरणिक गौर भक्त और कौन है वास्तविक गौर भक्त, तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत बहुत प्रचार किया। तो कौन है वास्तविक गौर भक्त? तो राधा कुंड निवासी है ने, रूप गोस्वामी का सर्वोत्तम उपदेश है उपदेशामृत में, राधा कुंड के तट में निवास करना तो यही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निर्णय की कि वो ज्यादा लोग जो राधा कुंड में रहते हैं तो राधा कुंड वासी नहीं है, नारा कुंड वासी है। तो शरीर राधा कुंड के पास में है, लेकिन चेतना नरक में है, क्योंकि सदैव कनक कामनी का चिंतन करते हैं। तो व्रजवासी कौन है? तो व्रज में बहुत बाबा जी वैरागी ऐसे शुद्ध वैष्णव रहते हैं, लेकिन शुद्ध है कि नहीं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वे व्रजवासी है कि नहीं, आगा बाका पुतना वे सब व्रजवासी भी थे। तो कली व्रज में रहना तो वो व्रजवास नहीं है, चेतना शुद्ध होना चाहिए। विषय छरिया कबे शुद्ध होबे मन तबे हमें है रब श्री वृंदावन। और भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर ने उदाहरण दिया है कि भक्तिनाथ ठाकुर कलकत्ता निवासी थे। कलकत्ता एक आधुनिक भोग विलास पूर्ण शहर है, ये वैष्णव तीर्थ स्थान नहीं है। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर कलकत्ता में भक्ति भवन नामक घर बनाए। और नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी पूर्व बंगला निवासी थे, तो राज में कुछ दिन राज में थे, लेकिन गुरु आज्ञा के अनुसार राज के बाहर जाकर पूरा जीवन राज के बाहर रहते थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का निर्णय है कि भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे वैष्णव वे ही वास्तविक नित्य सिद्ध व्रजवासी है। और यही सब लंपट व्यभिचारी अनुकरणिक तथाकथित बाबाजी जो राधा कुंड निवास है, तो राधा कुंड से बहुत दूर है। तो क्या है, कौन है वैष्णव? अंक से वैष्णव को समझना संभव नहीं है। तो इनके आचरण और सिद्धांत देखना चाहिए। अगर हम स्वयं तत्पर नहीं होते हैं सिद्धांत में, तो हम वैष्णव को पहचान नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसे बहुत मधुर गान करते हैं, हे अमा अमा गौरंगा अमा गौरंगा, तो अगर हमारी भक्ति हल्की होते हैं तो हम ओ वो परम वैष्णव है समझ लेंगे। लेकिन देखना पड़ेगा क्या चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करते हैं, बाहर और अंदर एक ही होना चाहिए। तो ऐसे अभिनय करने से भक्ति नहीं होते हैं, हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसे विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको बहुत चेतावनी दी, क्योंकि उस समय खास उस समय बंगाल में बहुत अपसंप्रदाय थे, और ये सब अपसंप्रदाय का प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक प्रचार लगभग लिप्त हो गया है। तो अभी तक बंगाल में ये सब अपसंप्रदाय है। और श्रील प्रभुपाद का पूरी पृथ्वी में प्रचार करने के बाद अभी धीरे धीरे पूरी पृथ्वी में ये सब अपसंप्रदाय सहज्य का प्रभाव फैल जाते हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, अगर हम चैतन्य महाप्रभु और सब रूपानुग आचार्य और श्रील प्रभुपाद के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, और वो ही सही रास्ता है, तो सहजियों गौर नागरी गौर भोगी के द्वारा शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल नहीं है। क्रौ क्रौ जीवन में श्रवण के वो श्लोक बहुजन में जदि करे श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे प्रिंद। सहज्य सब अपराधी है, और अपराध का फल है पुनर्जन्म, प्रेम प्राप्ति नहीं। तो काल्पनिक प्रेम है, लेकिन काल्पनिक प्रेम से काल्पनिक प्रेम क्या है? इस पूरा भौतिक जगत में और सब प्रेम जो है सब काल्पनिक है। तो गौर का नाम है, अगर हम हृदय स्थित काम क्रोध लोभ इत्यादि को पोषण करते हैं, गौर भक्ति का नाम है, तो उससे प्रेम भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए अगर हम रूपानोग धारा वैष्णव आचार्यों का आदेश के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, तो ये सब अपसंप्रदायिक सहजीय स्वभाव और प्रभाव से बहुत दूर रहना चाहते हैं। इस सहजीय स्वभाव क्या है? भक्ति दिखाना। लेकिन कोई प्रयास नहीं है काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त होना। हृदय वो नरोत्तम दास क्या कहते हैं, विषय चार्य कभी शुद्ध हो बे मन तभी हम है रबो श्री वृंदावन। तो फिल्म से या स्वयं जाके व्रज दर्शन नहीं होते। अगर हम टूरिस्ट जैसे व्रज जाते हैं तो हम व्रज दर्शन नहीं कर सकते। कहां से आया हो? वो व्रज से आया हूं, देखो फोटो एल्बम, देखो मैं गोवर्धन में, मैं मदन मोहन के मंदिर, मैं कालिया, मैं ये सब जाएगा देख के वापस आया हूं। तो ऐसा आगा बोलना है तो उसका क्या मतलब है? तो व्रज नहीं गया है, तो व्रज गया है और अगले साल हम बद्रीनाथ जाएंगे या करीब हम अमेरिका डिज्नीलैंड जाएंगे। तो अगर हम टूरिस्ट जैसे जाते हैं तो व्रज दर्शन नहीं होगा। व्रज का राज कैसे प्राप्त होते हैं? समर्पित सेवा भाव से। तो यही फर्क है भक्त और असुर में। भक्त की पूरी इच्छा है भगवान की सेवा करना, और असुरिक प्रवृत्ति है भगवान को हटा के भोग करना। और दूसरा प्रकार का असुर है जो भगवान लेके भोग करते हैं, हम भगवान को भोग करेंगे। तो सुनो कितना सुंदर ये आर्टिस्ट कितना सुंदर गाते हैं, ओ बहुत अच्छा लगते, कितना आनंद होते। लेकिन अगर आनंद होते ज्ञान से, वो भगवान का आनंद होना चाहिए। नहीं है कि हम गएंगे और सब सुनेंगे और सब मुझको प्रशंसा करेंगे, तो वो भक्ति नहीं है, वो एक प्रकार का भोग है। तो मैं परम गायक हूं, सब सुनेंगे और सब मुझको प्रशंसा करेंगे, तो यही भक्ति नहीं है। तो यही सब अपसंप्रदाय सहज्य का दोष है कि मैं सेवक हूं, मैं भोगी नहीं हूं। यही बात तो हृदय में स्वीकार नहीं किया, करीब मुंह में ऐसे बोलते हम सब दास है, मैं दास हूं। लेकिन अगर भोग की प्रवृत्ति को पोषण करते गौर भक्ति का नाम है, तो ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं है। हिरण्यक्ष जैसे राक्षस है गौर भक्त का वेश में। तो इसलिए इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको चेतावनी देते हैं कि सब जो गौर भक्त है या गौर भक्त का नाम है, तो सब गौर भक्त नहीं है। तो देखना चाहिए तो उसका क्या सिद्धांत है, उसका क्या आचरण है, उसका क्या उद्देश्य है। तो इसलिए आचार्यों से शिक्षा लेना चाहिए। अगर हम स्वयं अच्छी तरह नहीं जानते भक्ति सिद्धांत क्या है, क्या है भक्ति, क्या है अभक्ति, क्या है भक्ति का नाम है अभक्ति, अगर हम स्वयं अच्छी तरह नहीं समझते, तो हम अभक्तों का भक्ति का नाम है अभक्ति से हम वास्तविक भक्ति से वंचित होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार हमको शिक्षा दी, तो यही भक्ति है, यही भक्ति पंथा है। इसलिए प्रभुपाद बहुत श्रम लेके इतना सा ग्रंथ हमारे लिए लिखी, जिससे हमारा कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा? इस ज्ञान प्राप्त करने से। और वो ज्ञान क्या है? भक्ति तत्व ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते। अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम क्यों गुरु को इतना सम्मान देते हैं? क्योंकि वे हमको ज्ञान देते हैं, वास्तविक ज्ञान देते हैं, जिससे हम अज्ञान का अंधकार से मुक्त हो सकते हैं, हम सब कुछ अच्छी तरह देख सकते हैं। तो भगवान कौन है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है, वास्तविक भक्ति क्या है, अगर हम यही सब सिद्धांत नहीं समझते हैं तो बहुत संभव है, तो लगभग निश्चित है कि हम अभक्ति को भक्ति जैसे ग्रहण करेंगे या भक्ति को अभक्ति जैसे ग्रहण करेंगे। जैसे कि वो सब सहज भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में बोले, वो भक्त नहीं है, ज्ञानी है, वो परम भक्त है, लेकिन सहज का विचार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज्ञानी था, रसिक भक्त नहीं है। तो ऐसी भ्रांति होती है। अगर हम भक्ति एक सस्ता वस्तु जैसे मानते, और भक्ति बहुत सरल है, चैतन्य महाप्रभु हमको सरल रास्ते दिए है, परम करुणा पाहुं द्विजन नितय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंड। तो सही है कि चैतन्य महाप्रभु हमको सरल रास्ते दिए है, लेकिन सरल ही है और आनंदमय ही है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, शर्त है, जो सहज संप्रदाय नहीं मानते। वो क्या है? विषय क्षारय शैव से मौजे मुखे बोलो हरि हरि। विषय मतलब इंद्रिय सुख का प्रयास चढ़ना पड़ेगा। महाप्रभु का रास्ता बहुत सुंदर है, आनंदमय है, सरल है, लेकिन इंद्रिय सुख भोग विलास, भौतिक भोग विलास चढ़ना पड़ेगा। तो ये सहज और वास्तविक भक्त में यही अंतर है कि वास्तविक रूपानुगा भक्त स्वीकार करते हैं और प्रयास करते हैं कि भगवान की स्वीकार करते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति में भोग विलास नहीं चलेगा, लीला विलास वो होते, कृष्ण की लीला वो ही, कृष्ण का आनंद के लिए वो ही आनंद है, लेकिन विशुद्ध निर्मल लीला विलास और भौतिक भोग विलास उसमें क्या अंतर है? बिल्कुल पूर्ण अंतर है। तो यही स्वीकार करना चाहिए, और शुद्ध भक्तजन प्रयास करते हैं जिससे इनके हृदय से ये सब काम क्रोध लोभ इत्यादि हटाना होगा। और सहज गण सोचते है कि प्राकृत सहज सोचते है कि महाप्रभु का रास्ता सहज है, तो ठीक है, बहुत ही सहज है, पाप और पुण्य में और पाप और भक्ति में कोई अंतर नहीं होते, महाप्रभु इतना कृपालु है कि अगर हम थोड़ा सा पाप करेंगे तो महाप्रभु हमको क्षमा करेंगे, तो नहीं है, ऐसा नहीं होते। अगर हम पाप करेंगे और फिर महाप्रभु के चरण में शरण लेते हैं तो उस महाप्रभु के चरण में शरण लेना का लक्षण होगा कि हमारी और कोई इच्छा नहीं होगी और पाप करना। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम पाप करेंगे, फिर हरे कृष्ण जय गौर कहेंगे और फिर हम बार बार पाप से मुक्त होंगे, तो वो खाली पाप नहीं होते, वो बड़ा अपराध होते। हाँ, हम बाथरूम जाते हैं और हम स्वयं जल नहीं फेंकते, महाप्रभु आएंगे और हम हमारे फेंकेंगे, तो महाप्रभु हमारा स्वीपर है, भंगी है, हमारा सब मल मूत्र साफ करने के लिए, पाप का मल साफ करने के लिए, तो बड़ा अपराध होते। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मंतव्य है या उपदेश है कि बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन तब तन ना पाए कृष्ण पद प्रेम। ये सब प्राकृत से हज या गौ नागरी इत्यादि जो सोचते हैं हम गौर के प्रेमी है, वे गौ विरोधी है और गौर से बहुत दूर है, तो इसलिए समझना चाहिए भक्ति क्या है, गौर भक्ति क्या है और अभक्ति क्या है, जिससे हम विभ्रमित नहीं होंगे। और गौर भक्त वेशन, गौर भक्त वेश धारण करने वाले हिरण्याक्ष जैसे राक्षस से हम विभ्रमित नहीं होंगे। हरे कृष्ण।